Thank you. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على الله رب ذلك. الله رب ذلك ومبارك الشان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. کہ میں نے انسان اور جن کو، وما خلقت الجن والانس، میں نے انسان اور جن کو اپنی بندی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہماری پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے، کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندی کے لیے پیدا کیا ہے. और बंदा कौन होता है? बंदा वो होता है, गुलाम वो होता है जो अपनी हर चाहत को, अपनी हर खुशी को अपने मौला की मर्ज़ी पर कुर्बान कर दे। बंदा वो होता है, गुलाम वो होता है कि जो अपनी हर खुशी को, अपनी हर चाहत को अपने मौला की मर्ज़ी पर कुर्बान कर दे। एक बुजुर्ग मरे समय तशरीफ लाए, कहने लगे मेरे बेटे की शादी है, मेरे बेटे की शादी है। दूसरे भाई कहने लगे शादी खुशी का मौका है, लेकिन अपनी खुशी से अल्लाह मियाँ की खुशी को मुकद्दम रखना है, पहले रखना है। यानी अपनी खुशी में इतना आगे नहीं बढ़ना कि अल्लाह पाक की ज़ात नाराज़ हो जाए। यहाँ हम इम्तिहान में हैं। मैं तलब इम्तिहान का ताल्लुक सिर्फ कोई कमरा इम्तिहान के साथ नहीं, ये हमारे तलबा हैं, इनकी खिदमत में भी अर्ज किया जाता है। तलबा समझते हैं कि इम्तिहान 3 माह के बाद, 6 माह के बाद, 9 माह के बाद सालाना इम्तिहान। अल्लाह उस इम्तिहान में भी कामयाब फरमाए, लेकिन एक अर्श का इम्तिहान वो हर वक्त जारी है। अर्श के इम्तिहान वो बालिग होने के बाद से लेकर आखिरी सांस तक हमारा एक एक सांस इम्तिहान से गुजर रहा है। रास्ते में भी इम्तिहान है, एक मदरसे में इम्तिहान के नतायज थे, इम्तिहान के नतायज। तो तलबा को तवज्जो दिला रहे हैं, इम्तिहान में कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर का इम्तिहान था। कुरान पाक की आयत तर्जमे में भेजी, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ آپ مومنین کو فرما دیجیے وہ اپنی نظروں کو پس رکھیں، آپ مومنین کو فرما دیجیے وہ اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ तलबा ने इम्तिहान के अंदर आयत का बेहतरीन तर्जमा लिख दिया है कि आप मोमिनीन को फरमा दिए अपनी नज़रों को पस रखें, बेहतरीन तशरीह लिख दी। तो कुल अमर का सिवा है या वज़ू मुज़ारे का सिवा है, तशरीह भी बेहतरीन लिख दी। हमारे असातिज़ा इकराम ने ज़ाहिर को देखकर पास भी कर दिया, लेकिन अरश पर नंबर तब लगेंगे जब रास्ते में नजरें झुक जाए। यार ये है कुल للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، आप मोमिनीन को फरमा दीजिए कि वह अपनी नज़रों को पस रखें, बुरी नज़र से किसी की तरफ न देखें। اے بھائی فرمائے لگے اس زمانے کا مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں، اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے، کہ قدم قدم پر گناہوں کے اسباب موجود، جو سمل سمل کر چلے گئے آخرت کی خوشیوں میں پہنچ گیا۔ کہاں مزے ہیں، تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں، خیالات وساوس آتے رہتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمائے لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال آنا وہ تو غیر اختیاری چیز ہے، حدیث ہی میں آتا ہے ان الشیطان من الانسان یجری من الدم، کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح بھاگا پھرتا ہے جس طرح کا خون چلتا ہے۔ تھوڑے بہت وہ گناہوں کے وہ ساوی ڈالتا رہتا ہے، خیالات ڈالتا رہتا ہے، تو گناہ کا خیال آنا برا نہیں ہے، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمائے لگے کسی کو گناہ کا خیال وسوسہ تک بھی نہ آئے، یہ حالت تو بڑے مٹنے کے بعد کسی کو حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ورنہ بڑے بڑے نیک اولیاء کرام ان کو وساوس بھی آ جاتے ہیں۔ عربان ایسے ہی نماز کے اندر بھی کچھ وساوس آ جاتے ہیں۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت سوئی صاحب دامت برکات ملالیہ، آدمی اپنے بڑوں کے سائے میں ہو تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اگر حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمائے لگے پیر پکڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوچنے کا سارا بوجھ پیر پر چلا جاتا ہے۔ ہاں یار، کہ کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوچنے کا سارا بوجھ بڑے پہ چلا جاتا ہے۔ ہاں، کہ چھوٹوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں، ان کے مشورے پر عمل کریں اور بھاگتے ہوئے جنت میں جائیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھا، ملفوظ کا حاصل یہ تھا کہ نماز میں اپنے اوپر زیادہ پابندی نہیں لگانی چاہیے، کہ نماز میں اپنے اوپر زیادہ پابندی نہیں لگانی چاہیے کہ میرے دل میں غیر اختیاری طور پر کوئی خیال اور وسوسہ تک نہ آیا رکھوں، کہ نماز میں اپنے اوپر زیادہ پابندی نہیں لگانی چاہیے کہ غیر اختیاری طور پر بھی کوئی خیال اور کوئی وسوسہ تک نماز میں نہ آئے، بلکہ فرمائے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، تو تھوڑا بہت خیال تو آ ہی جاتے ہیں۔ ابھی آپ دکان سے آئے تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے، دفتر سے آئے اپنے، تو تھوڑا بہت دکان کا خیال، گاہ کا خیال، دفتر کے کام کا خیال وہ تو آ ہی جائے گا رکھنا، تو نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب دھیان آ جائے پھر متوجہ ہو جائیں۔ تو پھر نماز میں دھیان پیدا کر، نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا، خشوع کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا، غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جب دھیان آ جائے پھر متوجہ ہو جائے۔ بس یار ایک یہودی نے ایک مسلمان سے سوال کیا کہ ہماری نمازوں میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، تمہاری مسلمانوں کی نمازوں میں وسوسے بہت آتے ہیں؟ تو مسلمان نے بڑا اچھا جواب دیا، کہنے لگے دو مکان ہوں، ایک ہیروں سے بھرا ہوا دوسرا خالی، چور ڈاکو کس مکان میں جائیں گے؟ اسی میں جائیں گے جس میں کچھ ہو، تمہارے پاس کے لیے نکلی آنا، تمہیں تو فارغ کر رکھا یار کہاں۔ اللہ تعالیٰ وساوس کا لانا منع ہے یار کہاں، اپنے ارادے اور اختیار سے گناہ کی باتوں کو پڑھنا، گناہ کی چیزوں کو دیکھنا، یہ نقصان کی چیز ہے یار کہاں۔ اللہ تعالیٰ میرے حضرت فرمائے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں یا رکھنا۔ آگے آپ دیکھ لیں، اللہ نے نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے الحمدللہ، آج کی رات یہ شب برات کی رات ہے، ہاں شب برات کا معنی جہنم سے آزادی کی رات ہے، ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی بات کر لیں جتنا آسانی سے ہو گئے، نفل پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں جتنا ہو سکے، لیکن عبادت میں ریا دکھلاوا نہ ہو یا رکھنا، زیادہ مجمع لگانا یہ مناسب نہیں، انفرادی طور پر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے کر لیں یار کہاں۔ دن کو روزہ رکھ سکتے ہیں، قبرستان میں بھی جا سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے قبرستان میں چلے جائیں، لیکن زیادہ مجمع لگانا وہ مناسب نہیں، ہاں بس چلے جائیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس راست میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے استغفار فرمائی، ہاں عبادت میں ریا دکھلاوا اس سے بچنا چاہیے، ہاں جتنا ہو سکے کر لیا الحمدللہ۔ ایک یہ ہے کم از کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، باقی اپنے ہمت کے مطابق جتنی دو نفل پڑھ لیں، چار پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، وہ جتنا ہو سکے الحمدللہ کر لیا کریں۔ دن کو ہمت ہو تو روزہ رکھ لیں، جتنی وہ اپنے اپنے ہمت یار رکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا رکھاؤں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، قبرستان میں بھی ہیں، قبرستان میں بھی جا سکتے، وہاں پر عیسیٰ علیہ ثواب الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں ہم۔ تو نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، خشوع و خضوع سے. خشوع کا مطلب ہے توجہ سے نماز پڑھنا، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا، لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا اس سے نماز کے خشوع اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جب دھیان آ جائے پھر متوجہ ہو جائے، بس یہ ہے. تو نماز میں دھیان پیدا کرنے کی چند صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے کی طرف دھیان رکھیں. قرآن پاک کے پڑھنے کی طرف دھیان رکھے، سننے کی طرف دھیان رکھے. اگر قرآن اللہ پاک کی ذات کا تصور کر لے، جو ان کی شان شان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں، اللہ پاک کی ذات کا تصور کر لے جو ان کی شان شان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں. یہاں نہیں، اللہ آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اللہ آخرت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی جو نعمت نصیب ہوگی وہ اللہ پاک کا دیدار ہے. یار کہاں بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا، وہ صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، کوئی شکل و صورت دماغ میں بیٹھ گیا. لگا ہوں یہ اخبارات میں غلط قسم کی تصاویر ہوتی ہیں، نہ دیکھا کریں ان کو. یار کہاں خام خواہ کی پریشانی یا رکھا ہے، راستے میں بھی نظروں کو جھکا کر رکھا کریں، یہ فحش قسم کی تصاویر ان کو نہ دیکھا کریں. یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہر کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا، وہ صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، کوئی شکل و صورت دماغ میں بیٹھ گئی. اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائیں لے، حضرت نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، فرمائیں لگے آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں، اس ذات کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ان کو حسن بخشا ہے، وہ کتنا حسین ہوگا. تو خود اللہ میاں کتنے حسین جمیل ہوں گے، جن کے پاس رنگ روپ کے خزانے ہیں، شکلوں کے خزانے تو ان کے پاس ہی آ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں حقیقی محبت کے لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے. ہاں محبوب حقیقی وہ ہیں یار الحمدللہ. اے لیے ہمارے بزرگ فرمانے لگے یہ دل اللہ میاں نے اپنے لیے دیا ہے، کسی اور کو نہیں دینا، ورنہ یہ پریشان رہے گا. یار الحمدللہ آپ دیکھ لیں، اللہ والے حضرات ہوتے ہیں، ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کی محبت سے آباد ہوتے ہیں، ان کے دل کتنے سکون میں ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے. یار کہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ دلوں کو سکون سے بھر دیتی ہے. یار کہاں اللہ تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. پھر میرے حضرت فرمائے لگے ذکر اللہ سے مراد پورا دین ہے. ذکر اللہ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، فرمائے پورے کے پورے دین پر عمل کریں گے اللہ ہماری پوری کی پوری زندگی کو اللہ سکون سے بھر دیں گے. اور کہاں یہ ہے آپ دیکھ لیں, ایماندار ایک ایماندار دکاندار ہے, ایماندار افسر ہے, آگے چاہے تھوڑے بہت حالات آ بھی جائیں لیکن دل کو اللہ پاک کی ذات اللہ اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں یار. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں یار. اے بھائی کہنے لگے, فرمایا حالات جیسے بھی ہوں, فرمایا حالات پریشانی جیسی بھی ہو لیکن دل کو پریشان نہیں کرنا. یہ پریشانی ہم باہر سے طواف کر کے چلی جائیں گی یا رب العالمین, لیکن دل کو صبر اور شکر کے جذبات سے بھرے رکھنا یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں رہتے نہیں, اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں. بس تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے, یہ تھوڑی سی گھڑی ہوتی ہے یار. کہوں ارے ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے پھر یہ جو پریشانی آتی ہیں بندوں پر, پریشانی آتی ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہے, ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت ہوتی ہے. فرمایا ان میں فرق یہی ہے کہ ہر وہ پریشانی ہر وہ تکلیف جس میں توجہ اللہ نصیب ہو جائے, اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جائیں, مانگنا شروع کر دے, رونا دھونا شروع کر دے, یہ پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, پریشانی تو مانگنے کے لیے آتی ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتی ہے. خوشحالی میں بھی ہم دعا کرتے ہیں, خوشحالی میں دعا کے الفاظ ہوتے ہیں, بعض دفعہ دل پوری طرح متوجہ نہیں ہوتا یار کہاں, لیکن پریشانی تکلیف میں زبان سے بھی مانگ رہا ہوتا ہے اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے یار کہاں. یار اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں لیکن ان کو مانگنا بہت پسند, یہ مانگنا بھی خزانہ ہے یار کہاں, لیکن اس خزانے سے پردے آخت میں اٹھے یار کہاں. اللہ تعالیٰ سے بہرحال عافیت مانگتے رہنا چاہیے یار کہاں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے رہے ہیں, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں ہی بھلائی عطا فرما. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. پھر یہ بھی سوچیں ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں, ہم کہاں پر ہیں. کہتے ہیں دنیا کی فنائیت اور آخرت, یہ آخرت کا دھیان یہ بھی ہر پریشانی کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے یار کہاں. کہ دنیا فانی, اس کا ہر حال فانی ہے. اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی سوچیں کہ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا, ہمارے پاس تو اپنا ناخن نہیں انگلی نہیں, سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا یار کہاں. یہ جنوبی افریقہ ساؤتھ افریقہ میں ایک کروڑ پتی تاجر ہے, ان کے منہ میں خوراک کی نالی نہیں ہے. ڈاکٹروں نے یہاں گلے میں سوراخ کر کے ایک نالی میدے میں ڈال رکھی ہے, اس کے ذریعے خوراک وغیرہ اندر پہنچاتے ہیں, منہ کے ذریعے کھانا نہیں کھا سکتے, پانی نہیں پی سکتے. ان کو کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں میٹھی چیز کھا رہا ہوں نمکین چیز کھا رہا ہوں. اب آپ بتائیں یہ خوراک کی نالی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہم سب کے پاس موجود ہے یار کہاں, اور وہ کروڑ پتی تاجر ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم, خوراک کی ایک نالی بھی نہیں لے سکتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں ہم اللہ تعالیٰ کی کروڑوں خربوں اربوں بے شمار نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہاں. کوئی ناشکر یا کلمہ زبان پر نہیں آنا چاہیے رکھنا رہا ہوں. ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں یا رکھا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری زبان شکر گزاری سے تھکے نہیں یا رکھا الحمدللہ. ہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ لگائے رکھے. یہ گھر نہیں آپ کا, لاہور ہے نہیں, یہ گھر نہیں آپ کا, گھر ہمارا اوپر ہے یار کا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر یار کا, ہر روز جنازے نکل رہے ہیں رکھنا. کل بھی جنازہ پڑھایا میں نے, دو روز پہلے ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے داماد تھے, بالکل اب کراچی دارالعلوم کے فاضل تھے, بڑے نیک سیرت ہے, 26-27 سال کی عمر ہے. دو روز پہلے ان کا انتقال ہوا, خانقاہ میں نے ان کا جنازہ پڑھایا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ابھی بھی آ رہا تھا, ایک ہمارے بھائی ہسپتال میں تھے کوئی 2-3 ماہ سے, آج رات کو ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے تو ہر روز جنازے. 70 سال پہلے, 100 سال پہلے لاہور شہر میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا, اور 40-50-70 سال کے بعد لاہور شہر میں ان گھروں میں شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہو گیا رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے, گھر اوپر ہے یار کر ہم نے. ہاں اللہ میاں نے ہر خوشی کا سلسلہ اوپر چھپا رکھا ہے. یہاں تو ہم سودا بھی اللہ میاں کا بڑا سستا یاد رکھنا. یہاں آپ دیکھ لیں 20-25-30 سال یاد رکھنا, دفتر میں ملازمت میں گزر جاتی ہے, آگے کاروبار میں اسی طرح کوشش کرتے کرتے گزر جاتی ہے, بمشکل کوئی چند مرلوں کا پلاٹ خریدتے ہیں, ایسی ہے یار. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی بار. اور وہاں کتنا بڑا گھر ہے بتلا دوں, کتنا بڑا گھر ہے آپ کا اوپر یار بھائی مدثر, اوپر کتنا بڑا گھر ہے بتلا دوں. نہیں آپ کا گھر تو میں نہیں بتلا سکتا, کتنا بڑا گھر ہے یار. حدیث شریف میں آخری جنتی جس کو اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں جنت میں داخل فرمائیں گے, اس کا اللہ نے گھر بتلایا کتنا بڑا گھر ہے یار. سب سے آخری جنتی جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے, اس کا گھر بتلایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. دنیا سے 10 گنا بڑی جنت, دنیا سے 10 گنا بڑا گھر عطا فرمائیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہوگا اور آپ کی جنت کتنی بڑی ہوگی. جو رات دن نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ میاں کو خوش کر رہے ہیں, آپ کا گھر کتنا بڑا یہ اوپر. اللہ تعالیٰ کے پردے بڑے باریک ہیں, اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بالکل برحق اور سچ, ایک ذرے کا شک نہیں ہے. ہر جگہ اپنے دماغ کو نہ چلایا کریں یا رکھنا, کہیں مٹا بھی دیا کریں یا رکھنا. اللہ پاک کا ایک فرمان بالکل برحق اور سچ ہے. اپنی پیاری کتاب کے شروع میں فرما دیے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب لا ریب فیہ, اس میں ایک ذرے کا شک نہیں. الحمد سے لے کر والناس تک ہمارا ایک فرمان ہو بہو پر حق اور سے, ایک ذرے کا شک نہیں ہے یار. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں, بعض بڑے غلط قسم کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہم یہ سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا, ہمارے پاس تو اپنا ناخن نہیں انگلی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پردے کتنے باریک ہیں, اللہ تعالیٰ کے پردے کتنے باریک ہیں. اب آپ زمین پر بیٹھے ہیں, زمین پر بیٹھے ہیں, دیکھنے میں مٹی ہے مٹی, لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں من گندم چھپا رکھی ہے. चावल छुपा रखे हैं, सब्जियां छुपा रखी हैं, फल फूल छुपा रखे हैं, कितना बेहतरीन स्टोर बना रखा है। देखने में मिट्टी और मिट्टी के पर्दों में अल्लाह ताला ने हर नेमत छुपा रखी है। हम चावल रखें अलग बर्तन में, सब्जी रखें अलग बर्तन में, आटा रखें अलग बर्तन में, फल रखें अलग बर्तन में, लेकिन अल्लाह मियाँ का बर्तन कितना बेहतरीन के मिट्टी के बर्तन में आपके लिए सब कुछ पा रखा है। सब कहें सुभान अल्लाह। यहाँ मिट्टी में आपको गंदम नजर आती है, यहाँ पर कोई चावल नजर आते हैं, यहाँ पर कोई फल आपको नजर आते हैं, पूरा का पूरा बाग अल्लाह ताला ने जमीन में मिट्टी में छुपा रखा है। जिस तरह यहाँ मिट्टी के पर्दों में अल्लाह खजाने छुपा रखे हैं, इसी तरह एक एक सुभान अल्लाह के पर्दे में, अल्हम्दुलिल्लाह के पर्दे में, नमाज रोजे के पर्दे में, कुरान पाक की तिलावत के पर्दे में, दीन की बात मोहब्बत से सुनने के पर्दे में, जन्नत में कितनी ठंडी हवाएं छुपा रखी हैं, ये पर्दे मौत के बाद उठेंगे आकर। हाँ, ये खुली आँख पर्दा है, आखत की आँख खुलेगी, पर्दे उठ जाएंगे आकर। हाँ हाँ, ये कोई पर्दा कोई दूर नहीं, बड़ा करीम, मौत सबके साथ लगी हुई, क्या रखना है। हर चीज का इनकार कर सकते हैं, मौत का कोई भी इनकार नहीं कर सकता यार का, कोई बच्चा भी इनकार नहीं कर सकता यार का। अल्लाह ताला अपनी में हमारे चुबड़जी वाले बुजुर्ग उस्ताद थे यार का, यही जलवा प्रोते वो कब्र में चले गए यार का, ऐसी हमने भी जाना यार। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह हम सबको अल्लाह अपने ईमान पे कायम रहे, अपने नेक रास्ते पे लगाए रखे। हम रास्ते में हैं मेरे करूँ, इम्तिहान का ताल्लुक कोई सिर्फ कमरे से नहीं है यार रखना, बालिग होने के बाद से लेकर आखिरी सांस तक इम्तिहान में हैं, और इम्तिहान की कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह ये घड़ियाँ सब अल्लाह मियाँ की खुशी में गुजर रही हैं यार रखना। अल्लाह मियाँ को खुश करना कौन सा मुश्किल। हाँ ए भाई, अजीब जुमला कहा, कहने लगे अमेरिका पहुंचना मुश्किल है, अमेरिका पहुंचना मुश्किल है, अरश पर पहुंचना कोई मुश्किल नहीं। हाँ, कहने लगे अमेरिका पहुंचना मुश्किल है, अरश पर पहुंचना कोई मुश्किल नहीं। फिर कहने लगे सब कहो सुभान अल्लाह। आप भी कह लें सुभान, ये अरश पर पहुंच गए, क्या देर लगी यार। अल्लाह पाक का नाम फर्श पर लिया, ये बोल फिर फर्श पर नहीं अरश पर है यार। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ यार। हाँ, नमाज में याद करो, रोजे के जरिए याद करो, अल्लाह पाक के जिक्र के जरिए याद करें यार। हाँ, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह हम सबको अल्लाह अपने ईमान पे कायम रखे। नमाज पढ़ ली अरश पर पहुँच गए, रोज़ा रख लिया अरश पर पहुँच गए, कुरान पाक की तिलावत कर लिया अरश पर पहुँच गए, आपकी दुकान सच्चाई से भरी हुई, अमानतदारी से भरी हुई, ये दुकान फर्श पर नहीं अरश पर है यार रखा हूँ। अल्लाह ताला ने अपने खुशी के बहाने हर जगह ने फैला रखा यार रखा हूँ। ये दीन की बातें कभी मालूमात की नियत से ना सुना करें, जायके के लिए अल्लाह ने और बड़ी चीज़ें रखी हैं, दीन की बातों को भी आपने जायके के लिए सुनना है यार रखना, और जायके के लिए अल्लाह ने बड़ी चीज़ें पैदा कर रखी हैं यार रखना। दीन की बातें ये तो दिल को दस्तक देने के लिए होती हैं यार रखना, ये आखिरत के ध्यान को ताज़ा करने के लिए होती हैं, इनमें भी आप लजक नहीं है सुने इन बातों को रखना। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, दीन की बातें अमल के जज्बे से, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अपने बुजुर्गों में पहले से अमल का जज्बा मौजूद, और अल्लाह बरकत अता फरमाए, अमल का मौका यही बाद में नहीं मिलेगा मौका यार कहाँ, कमाई का मौका यही है बाद में नहीं मिलेगा मौका यार कहाँ। अल्लाह जितना बीज डाल सकते हैं डालने यार रखना, हाँ दुनिया ये कमाई काश्तकारी की जगह यार रखना, जितनी नेकियों की कमाई कर सकते हैं कर लें। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह, अल्लाह हमें अपने नेक रास्ते पे सीधे रास्ते पे चलाए रखे, अल्लाह अपनी नाफरमानी से अल्लाह हम सबको माफू रखे, हम अपने देखने में अल्लाह मियाँ को खुश करें, सुनने में खुश करें, बोलने में खुश करें, अपनी खुशी गमी में अल्लाह मियाँ को खुश करें, एक एक सांस में अल्लाह मियाँ को खुश करें, बस यहाँ हम खुश करें, आखरत में खुशियों के समुंदर इस्तकबाल के लिए खड़े हैं जहाँ अल्लाह ताला सबर मान पूरे करेंगे। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक नसीब फरमाए, सबको अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।